Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Grenseløst. Fødselsdager, bursdager, jubileumer, feiringer, markeringer og alt annet som det kalles for å skape oppmerksomhet kjært navn for mange anledninger. 21. august 2008 gikk det aller første grenseløst på lufta her på Radio Nova. Men i Radio Nova sammenheng blir det jo bare som et godt åndedrag å regne da Radio Nova fyller 30 år i år. Nærmere bestemt 16. mars. Men det kommer vi tilbake til når den tid nærmer seg. Uansett, grenseløsister og andre lyttere, hei, god dagen og velkommen til grenseløs sending nummer 100. Hvorfor er det så viktig å markere når noe runder 100? Når et bestemor de blir 100 år, når oldemora de blir 100 år, eller når baken på hjørnet har levert gode brød i 100 år, når faren din har gått 100 kilometer på ski, når du har svømt inn i 100 meter i havet, hva er det som er så spesielt med 100? Vi skal snakke med flere kunnskapsrike personer i løpet av denne sendingen, det skal vi komme tilbake til etterhvert, for det er jo et eller annet med det her med 100. La oss ta noen nyheter. Disse papirene sikrer gratis strøm til evig tid. Trondheim kommune sa opp en kontrakt med en bedrift uten å ha sett dokumenter om at avtalen uoppsigelig. Papirene fant saksøkere selv i det kommunale byarkivet. Nå må kommunen betale 460 000 kroner i saksomkostninger etter rettssaken mot bedriften, som trolig aldri ville blitt gjennomført dersom kommunen hadde sett papirene på forhånd. Sør-Trøndelag tingrett slår fast at den 100 år gamle kontrakten sikrer Trondheims papir- og pappfabrikk gratis kraft verdt 2 millioner kroner i året i uendelig tid. Det er jo en milepæl i hva 100 nyheter angår. En annen nyhet er skadd etter togavsporing på Vestfoldbanen. Ja, her skal vi se. 5 personer er skadd etter et av NSBs nye supertogspor av mellom Tønsberg og Holmenstrand ved Nykirke onsdag formiddag. Jernbaneverket meldte først om togavsporing ved gamle Nykirke stasjon på sine nettsider. Avsporingen skjedde klokka 10.30. Hva i all verden har det her med 100 å gjøre? Vi skal ta og spole litt frem i nyheten. Nyheten spole frem, spole frem. Hvor er det står 100? Her har vi buss for tog. Vestfold politistikk mottok klokka 10.44. Ja, bla bla bla. Det har vi jo egentlig allerede sagt. Strekninga er nå stengt. Mellom 100 og 200 meter av skinnegangen er ødelagt etter avsporinga. Ja, det var jo noe som var særdeles interessant å få med seg i disse 100 dager. Jeg håper det går bra med disse folkene som ble rammet av den togulykka. En annen nyhet finner vi her. Analytiker, kjøp, kjøp og kjøp! For alle kjøp. Skal vi se 100 her, 100, 100, 100. Der har vi litt lenger ned. Analytiker, kjøp og kjøp og kjøp. Kjøp, kjøp og kjøp. Telenor ligger i en stigende trend på mellom lang sikt, og aksjen ga kjøpsignal fra en rektangelformasjon 15. februar, hva enn det betyr. Videre oppgang innenfor den stigende trenden indikeres, og noteringen ned mot støtten rundt 100 kroner bør være en god kjøpsanledning også på kort sikt. Det er dessuten en liten motsatt. Det er ikke så veldig interessant resten, men kjøp, kjøp og kjøp rundt 100 kroner. En annen nyhet er at regjeringen bes lytte til sentralbanksjefen. BI-professor Hilde Bjørnland applauderer forslaget fra Norges Bank om å endre handlingsregelen for oljepengebruk. Det store spørsmålet er jo hva har det her med 100 å gjøre? Jo, det skal du pine meg på å vite hvert øyeblikk. Fordi følgende tidligere finansminister Kristin Halvorsen sier som følger. Sentralbanksjefen kan si hva han mener, og det gjør han jo forhåpentligvis. Men det er vi som bestemmer. Det ikke klokt å endre handlingsregelen med 10 års mellomrom. I vurderingen av investeringsstrategien til oljefondet ser vi 100 år tilbake I tid, sier SV og tidligere finansminister Kristin Halvorsen. Ja vel, det jo godt gjort. Hun vel knapt nok fylt 50. En annen nyhet igjen her. Her har vi en sportsnyhet. Solbakken snakker ut om kaosuken I Köln. Og da kan man jo I hvert fall spørre seg hva I alle verdens land og riker det har med 100 å gjøre. Men lengre ned på I nyheten her så står det så mye som under mellomtittelen splittet spillergruppe. Jeg føler at jeg har spillergruppen 100% bak meg og føler meg helt sikker på dem, sier Köln-trener. Det var Ståle Solbakken I Köln som har litt grann problemer for tiden. Men med 100% I ryggen så går det jo 0% bakover. En siste nyhet her I anledning 100 og hva det kan brukes I 100 forskjellige sammenhenger. Nå har ikke jeg lest opp 100 nyheter, men det kan jo fortsatt være det samme. Et rungende nei til legalisering. Vi kan nå konstatere at legaliseringstilhengernes idé om samme regler for narkotika som for alkohol og tobakk ikke har støtte. Det står blant annet I denne nyheten at det fremgår av høringsrunden etter Stoltenberg-utvalgets narkotikautredning, der Norges samlede fagekspertise, mer enn 100 høringsinstanser, har avgitt uttalelse. 100 høringsinstanser? Ja, det tar vel 100 år I vårt demokrati. Under et annet punkt her, dukker tallet 100 opp igjen. Her står det så mye som at I 2011 ble 8 nye stoffer tatt inn på narkotalisten. Det bra, men når 100 nye stoffer identifisert de 3 siste år, må tempo opp når det gjelder å få de nye stoffene inn på listen. Og nok om 100 nye stoffer, 100 nye måter å dope seg ned på. Skal vi se. Det var faktisk det vi hadde av 100. Kjempeinteressant. Uansett, vi skal I denne sendingen gå 100 nærmere I sømmen. Hvorfor faller det meg naturlig inn å starte dagen med champis, kaviar og annen luksus for klokka 10? Hva så med 100 eller 100? Altså, jeg tror vi rett og slett begynner med å ringe til Jo Røyslien for å skryte litt av NRK siden her x antall søknader inne der til enhver tid og programserien Siffer han må jo vite hvorfor 100 så spesielt Dette Jo Ja hejsan, det Olaf G her fra Grenseløst på Radio Nova Ja hei, gratulerer med sending nummer 100 Jo, tusen takk Og det jo det som også litt tema for sendingen, det jo 100, og du som en sånn siffermann, kanskje du kan gi meg svar på hvorfor har 100 fått en sånn spesiell betydning? Ja, det kan man jagge lure på. Vi som lever av å regne, som opptatt av tall, for oss har jo 100 ingen spesiell betydning I det hele tatt. 100 jo et spesielt tall bare på grunn av titalssystemet. Fordi vi tilfeldigvis født med 10 fingre på hver hånd. Men så dette titalssystemet så innarbeidet I kulturen vår, at vi rett og slett glemmer at dette her en kulturelt skapt greie, så vi tror det helt naturlig. Men for meg kunne like gjerne feire 99 eller 117, noe sånt nå. Det var jo litt snodig I all verden. Skuffende kanskje? Ja, det må jeg si. Så I matematikken har det null og niks å si. Ja, nei, beklager altså. Hvis du for eksempel hadde vært født I Andeby eller et eller annet sted med 4 fingre på hver hånd, så hadde du ikke laget et 10-tallssystem. Så hadde du laget et 8-tallssystem. Ja, det ville vært helt andre tall som hadde blitt viktige. Ja, hvordan tallsystemet hadde vært det mest grenseløst, eller perfekt å bruke da? Nei, altså, vi trenger et tallsystem som hendig for det vi skal gjøre. Det på en måte det som jobben til et tallsystem. Så for en datamaskin som forferdelig dum, så lager vi det enkleste tallsystemet vi klarer. Et totalsystem. For vi som har 10 fingre og liker å telle litt på fingrene, så lager vi et 10-tallssystem. Så det en veldig hendig måte. Med 8 fingre, så vil vi lage et 8-tallssystem. Og med opp igjennom kulturen så har man jo sett at folk har kikket både på fingrene og føttene sine og sagt at hei, det jo 20 til sammen. Da kan vi lage et 20-tallssystem. Og det resten av sånne tallsystem finner vi jo igjen. 12-tallssystemet for eksempel. Ja, som klokka, ikke sant? Ikke sant? Det et gammelt tallsystem. men vi klarer ikke helt å slippe det. Kulturen holder fast på det, av en eller annen grunn. Ja, det merkelig. Men da får jeg nesten ta og ringe videre og høre med noen andre som kanskje kan gi meg et mer, hvorfor det har blitt så kulturelt forankret det her hundre. Bare lykke til på jakten etter hundre. Tusen takk skal du ha. Takk for at du var med oss, Jo Røyslien. Bare hyggelig. Takk. Ok, hundre har lite nytte annet enn fem fingre. Da må det jo være noe evolusjonært bak hundre. Og hvem vet bedre det enn zoolog Petter Bøckmann? Bare en kjapp jingle først, så skal vi ringe han. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Hei, det Petter Bøckmann. Ja, hei, god dagen. Det her Olaf G. fra Grenseløs på Radio Nova som ringer. Hei. Dere har rundet 100, har dere ikke? Ja, jeg har det, vet du. Det ikke verst. Radio Nova runder jo 30 år i år, men jeg runder 100 sendinger. Og det jeg egentlig lurer på, det liksom det her med tallet 100. Du som jobber med evolusjon og sånne ting, hvor kommer 100 inn i evolusjonssfæren? 100 vel en bieffekt av at vi har 10 fingre, tenker jeg. Du kan tenke deg sånn i riktig, riktig gamle dager, den gangen fiskene snuset på å gå på land, så var det litt varierende antall fingre på disse første firebeinte fiskeaktige dyra. Noen hadde 8, og noen hadde 7, og noen hadde 6, og så videre. Så er forskjellige dyrgrupper endte opp med litt forskjellig, da. Amfibier endte opp med 4, stort sett. Kryptra godt endte opp med 5. Og så pattedyrene arvet de 5 fra kryptyra, og så sitter noen av pattedyra igjen med 5. Hadde vi for eksempel vært ku, så hadde vi hatt et 8-tallsystem. Hadde vi vært hest, så hadde vi hatt et 2-tallsystem. Vi har bare 1-2 på hver finger. Så vi har da endt opp med 10-tallsystem. Ok, og det er kun derfor vi er så opptatt av 100? Det er nok bare derfor vi er opptatt av 100, for det er klart at det er sånn i en størrelsesorden mer, og det er jo ikke det eneste måten vi kunne ha telt på. De første tallsystemene var jo 12-tallsystemer. Så du kan tenke deg at vi har 24 timer i døgn, og 365 grader og så videre. Så det er jo rett og slett bare det der 10-tallsystemet som er det som ligger bak. Hvordan ser du ut fremover for evolusjonsindelen når det gjelder 100? Kommer det til å være like viktig eller uviktig alt ettersom hvordan man ser det? I dag så går jo alt på datamaskinen, så nå er det jo 1-0. Et tallsystem. Ja, riktig. Det kan jo fort bli 100, det også. Ja, for så vidt. Ok, det er sånn det ligger an i evolusjonen. Ok, det... Ja, det... Da får jeg bare jakte på videre på jakten på meningen med 100. Men ok, jeg skjønner, det er veldig knyttet opp til de her 5 fingrene vi har. Ja, det er ikke til å komme unna med. Nei. Det er ikke det. Det er ikke, det er ikke verre enn det, for å si det sånn. Nei, trevlig. Yes, du får lykke til. Takk skal du ha. Tusen takk for at du var med oss. Hyggelig, takk. Hei. Hvis 100 ikke har noe annen bakgrunn enn 10-tallsystemet, så blir jo denne sendingen størselig. Og med lite nytt. I hvert fall bekrefter vi her ikke annet enn at 100 kan gå til hodet på en og en hver. For eksempel en selvtilfreds programleder. Så hvorfor ikke ta turen ut i universet? Og snakke med astronom Knut Jørgen Rød Ødegård. Hvis han er hjemme og tar telefon, da. Det var jo det, da. Ja, hei, det Knut Jørgen Rødødegård. Ja, hei, sånn. Det her Olaf G. fra Radio Nova som ringer. Å, hei. Og gratulerer med 100, sending nummer 100. Tusen takk for det. Og det er jo det som er litt av temaet for dagens markering, eller jubileum, eller hva man enn velger å kalle det. Og det store videouniverset. Hvor er det 100 passet inn der? Ja, for det første er 100 et ganske lite tall i verdensrommet. Og 100 som sånn, det skyldes vårt titallssystem. Og det igjen skyldes jo hendene våre. At vi har 5 fingre på hver hånd, og til sammen 10 fingre. Og det gjorde at det var fornuftig å telle fra 1 til 10 og bruke det som utgangspunkt. Hvis vi hadde vært aliens med andre antall fingre, så hadde nok vi hatt et helt annet tallsystem også. Og da hadde kanskje ikke jubileet i dag vært så rundt som det det er nå. Ok, så det er kun fordi at jeg sitter. Det er jo det alle sier. Det er disse herrene 10 fingrene. Det er jo ikke forbøse meg for det svaret i den neste telefonsamtalen også, men det kan jo være. Men altså, så 100 i universets sammenheng, det er bare et lite tall. Ja, det nesten ingenting, det. Ingenting. Hvis du hadde sagt en milliard, så hadde det kanskje begynt å synes i hvert fall. Og en billion eller en billiard, da begynner det å bli litt grann. Riktig. Så at du omgås lite med 100 i ditt, når du jobber med universet? Jeg bruker nok 100 ganske ofte, men det i sammenheng med andre tall som veldig ja. Større. Sånn 100 millioner, 100 milliarder og 100 milliarder og den slags. Ja, det blir bare en sånn detalj i den store sammenheng. Så du mener altså at på grunn av at vi har to ganger, at flaskene har to ganger fire fingre, så ville 68 vært et artig tall for oss? Ja, det hadde tilsvart 100 da med 10-tallssystemet. Akkurat. Det var jo noe å få med. Ja, det i hvert fall sånn jeg skjønner dette her. Ja. Ok, kjempemessig. Tusen takk skal du ha. Alt i orden. Først og gratulerer. Takk skal du ha. Tusen takk. Ok. Oppfattet og forstått. Ja vel. Så hvis vi hadde vært frosker, så ville vi ha feiret 68-årsdagen til oldemora di med stor bravur. Men hvordan forholder vi oss som mennesker til det her? Erling Dockholm ved Markus Høgskolen må vel vite det her. Og kommer han med 10 fingre, så blir jeg ja, vel, kanskje ikke så veldig overrasket. Men vi prøver. Etter en jingle, så får vi nå se om vi får alt opp til overflata. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Hei, hei. Erling her. Ja, hei, sammen. God dagen. Det her er Olaf G. fra Grenseløst på Radio Nova som ringer. Ja, du er utrolig. Altså, gratulerer med sending nummer 100. Det er jo en begivenhet. Ja, det er jo det. Og det er jo det som på en måte er litt tema for denne sendingen. Jeg driver å ringe litt rundt og egentlig prøve å finne meninger med 100. Og fra ditt ståsted som blant annet forbrukersosiolog, hvorfor er 100 så viktig for oss? Ja, det er jo slik at i hvert fall i dag, altså hvis vi får... Forbrukeren så jo 100 alltid et uttrykk for en fast pris, derfor 99,90, det som rett under 100. Liksom selve markeringen av at 100 et tall man på sett vi skal unngå, men hvis det litt billigere, så vil folk kjøpe det. Og dette, man skulle jo tro at voksne, velutdannede mennesker ikke kjøpte ting når de kostet 199 eller 99,90, men det... er slik at da det mye større tilbøyelighet til å få ut et kjøp enn hvis det koster 100 kroner, eller 200, eller 300. Så da det ikke ofte at man på en måte kan få 99,90 i avslag, da det gjerne 100 i avslag hvis det først avslag. Ja, men da det 100 kroner og 10 øre i avslag, eller 200 kroner og 10 øre i avslag. Så det at jeg har en verdien som ligger under 100, det beviser om på konsumentene at her har vi gjort et godt kjøp. Riktig. Det er nesten å regne som mytologi, fordi det jo ikke det som sannheten. Men alle som priser produkter vet at de øker salget når de har 99 på slutten. Jeg kan si at 100 veldig betydningsfullt, fordi 100 viser at her har du et maksimum, nærmest en død pris. Det under tyder på at butikken eller den som tilbyr tjenesten eller produktet har jobbet litt hardt da. For å gjøre det litt billigere. Skjønner. Ok, tusen takk. Det var veldig oppklarende i forhold til forbrukermessig rundt 100. Jeg må nesten ringe og få en klarhet til hvorfor akkurat 100 har blitt det. Har du noen sånn formening om hvorfor vi er så opptatt av når ting runder 100? Nei, jeg vet ikke, men i hvert fall når det bil, så det jo slik at det at biler kan kjøre fortere enn 100, teknisk, det har vi jo hatt en stund, men det fartsgrense på 100 for eksempel er ganske nytt i Norge. Så når du da kommer opp i 100, så har du strengt alle drømmer om hva du fikk lov til å kjøre i barndommen. Så der 100 et fantastisk tall når det gjelder bilkjøring. Men det gjelder jo ikke. For eksempel fly. Altså et fly som flyr i 100 km i timen vil vel falle ned. Ja, sant nok. Men det sånn milepæltall. Det et milepæltall, og så kan vi også tenke deg hvis du skal gå på ski da. Hvis du klarer å gå 100 km, altså 10 mil. Det en enorm prestasjon, og nå i helgen gikk Grenadé-løpet som 9 mil. Og det det nesten ingen som deltar i. Det 500 stykker eller noe sånt nå, men hvis vi går Birkebeinløpet, som 45 eller 50 kilometer eller noe sånt nå, det jo tusenvis, eller kanskje 10.000-vis. Så å gå 100 kilometer, hvis noen klarer å gå 100 kilometer på en dag, så vil hver skiløper vil si at det en prestasjon. Ja, da poster man det på Facebook. Ja. Da gjør man. Tusen takk skal du ha, førsteamanuensis ved Markushøgskolen, Erling Dokholm. Bare hyggelig. Takk. Hei. Hei. Alt under 100 bra når vi trekker kortet. Grenseløse drømmer for 100. Men hvorfor 100 et milepæltall? Vi får ta og gå til roten av det hele og snakke med en av de som jobber med kulturhistorie. Jeg tenker kanskje det der vi kan finne noe så vi kommer nærmere kjernen av 100. Så hva med? Vi får ringe professor i kulturhistorie Anne Eriksen og vi får håpe vi får et endelig svar. Ja, hallo. Ja, hejsan, god dagen. Det Olaf G. fra Grenseløs på Radio Nova som ringer. Ja, men du verden, det deg? Gratulerer da med sending nummer 100. Jo, tusen takk. Og det jo det som litt av temaet for sendingen. Du har jo, du jo kulturhistoriker, og det jeg rett og slett lurer på, det hvorfor har... altså, vet du hvorfor 100 har fått en så spesiell betydning? Tja, det jo et pent rundt tall. Ja, det at det liksom blitt, man går fra 99 år og så blir man 100 år, og så det tre siffre, det som har gjort at det har blitt sånn? Ja, så man som da over i en forhåpentlig ny oppsiktsvekkende periode. Men hvorfor feires det liksom? Hvorfor feirer man når man passerer 100 år? Som noe så spesielt liksom? Så det jo det mennesket kjempegammelt da, så det noe en ting. Men kanskje mer generelt så det vel at... I sånn vår moderne kultur så vi jo veldig opptatt av å feire jubileer, og mange av de jubileene har å gjøre med tida som går, altså med, vi feirer jo for så vidt også 75, 125 og så videre. Men alt sammen en sånn uttrykk for en ganske linjær måte å tenke tid på. Altså tida går fremover mot en sånn fremtid som åpen, ikke rundt i ring, sånn som årstidene, årssyklusen for så vidt gjør. Og hvis man først begynner å tenke tid som sånn åpent og linjært, så det jo noe med disse, altså både 10, 100, 1000 blir sånne milepæler i den tidsforståelsen. Så ok, så det rett og slett bare blitt, det bare noe man liker at det på en måte runder et sånt fint tall, og så markerer man litt ekstra. Ja, vi lever jo i et sånn titallsystem da, selv om jeg må jo innrømme at selv britter og sånn, som har en forskjell for et andre systemer når det gjelder mål og vekt og sånn. Også like sikkert 100-årsdager. Det noe med de rundetallene. Det det. Estetisk tilfredsstillende, tror jeg. Det ikke noe handelsstand eller andre har funnet ut at man kan utnytte. Sikkert det også, men jeg tror faktisk det går litt dypere. Jeg tror det går både på vår tidsforståelse og vår tallforståelse. Den franske revolusjonen forsøkte jo å avskaffe 7-dagersuken og innføre 10-dagersuker. Og avskaffe 12 måneders året og innføre 10 måneders året, bare fordi at det var så liksom mer sånn matematisk korrekt ut etter deres oppfatning. Det gikk jo da ikke opp med den naturlige kalenderen, så det var vel en av grunnene til at de måtte gi opp prosjektet nok så raskt, men det så bedre ut. Ja, riktig. Er du enig i at det ville ha sett bedre ut med 10 måneder i året og nå 10 dagers uke? Kanskje. Det blir veldig sjelden helg på den måten. Det var også egentlig at det ikke slo av noe særlig, tror jeg. Ja, riktig. For sånn så mange fridager. Ja, det er vel mange som veldig vil ha hatt 5-dagersuke, men det en annen sak. Ja. Ok, det altså ikke mer avansert enn som så. Så egentlig så burde jeg kanskje feire nummer sending 102 like mye som feiringssending nummer 100. Du kan trygt fortsette å feire egentlig når du har lyst. Ok. Så man blir litt lurt til å tenke at 100 noe ekstraordinært. Det jo mange da. Men du kan si at 101 jo enda mer. Ja. Men du ser jo ingen som går rundt med 101-årsjubileum for Nei. Et eller annet. Der er det kanskje en oppgave som venter. Ikke sant. Greit, men det tusen takk. Takk for at du var med oss, kulturhistoriker Anne Eriksen. Ja. Ble litt klokere. Det bra. Og lykke til med videre feiring, da. Tusen takk skal du ha. Takk for at du var med oss. Ha det godt. Hei. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova FM 99,3. Så kort oppklart det hendene våre som gjør oss opptatt av 100. Så hva du gjør med hendene dine og tenker på 100, det faktisk bare ditt problem. Og dermed alle andre tall som går opp med 10, det vil si jubileumet til Radio i år, 30. Jeg blir, ja, også runde år i år. Nok om det. Ingen store banebrytende og grenseløst grensesprengende informasjon i denne sendingen. Og da kan dermed en selvgod programleder roe seg litt ned og ta en chillpill. Uansett hva det skulle bety. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Straks det studentenheten. Olaf G. takker for seg, og jeg vil gjerne takke alle de som har vært med og bidra til denne sendingen. I stigende rekkefølge. Jo Røyslien, Petter Bøkman, Knut Jørgen Rød Ødegård, Erling Dokholm og Anne Eriksen. Tusen takk for at dere gjorde oss klokere hva 100 angår. Ja. Hei og hopp i 100!